انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. محترم سامعین اور سامعات، انسان کی کامیابی کا راز چار کام کرنے میں ہے، جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ العصر میں کیا ہے. ان میں ایمان پر بات چل رہی ہے. ایمان اور اسلام، اور ایمان کم ہو جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے، اور ایمان کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی. اس کے بعد عمل صالح ہے، اور اس کے بعد دعوت اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور اس کے بعد پھر صبر ہے، استقامت ہے، مداومت ہے، محافظت ہے. ان چیزوں کا تذکرہ اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ آئے گا. تو آج ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ایمان اتنی اہم چیز ہے جس کے بغیر انسان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اور ایمان اتنی اہم چیز ہے کہ زیادہ ہو تو نیکیوں کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے، ایمان کم ہو تو نیکیوں کا وزن کم ہو جاتا ہے. اب یہ کس قدر ضروری بات ہے کہ جب ہماری زندگی محدود ہے، اس کے دن گنے جا چکے ہیں، اور اس میں دن میں پانچ ہی نمازیں ہیں، رمضان میں 29-30 ہی روزے ہیں، عبادات بھی محدود ہیں، تو کیوں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ ساری عبادات اچھے ایمان کے لیول پر کریں تاکہ ہمارے اعمال کا وزن زیادہ ہو جائے. میں نے آپ کو مثال دی تھی حضرت خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آپس میں کوئی بات ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں اور حضرت خالد کے بارے میں فرماتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرانے مہاجر مسلمان ہیں، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوتے ہیں. دونوں کے ایمان کے لیول کا فرق ہے. بنیادی طور پر دونوں صحابی، دونوں مجاہد، دونوں غازی، دونوں داعی، دونوں مومن اور مسلمان ہیں، لیکن ان کا ایمان، ان کا نیکیوں کا بیلنس زیادہ ہے. فرمایا خالد، اگر لو ان احدکم، اگر آپ لوگ احد پہاڑ کے مالک بن جاؤ اور احد پہاڑ سونے کا بن جائے اور سارا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق مل جائے، ما بالا کا مدعا احد ہمرا نصیفہ، یہ ایک مٹھی یا دو مٹھیاں صدقہ کر دیں تو احد پہاڑ کا سونا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. فرق تھوڑا سا نہیں ہے، بہت زیادہ فرق ہے. تو کوشش ہونی چاہیے کہ اعلیٰ ایمان کے درجے پر بیٹھ کر ہم نیکیاں کریں. ایک شخص گھر سے نکلا، مسجد میں پہنچا، ظہر کی نماز 4 رکعتیں ادا کی، دوسرا بھی ایسے ہی گھر سے نکلا، اس نے بھی 4 رکعتیں ہی ادا کی، لیکن دونوں کی نماز کا فرق اتنا زیادہ ہے جتنا ایک دو مٹھی کا صدقہ ہے اور احد پہاڑ کا صدقہ ہے. زیادہ محنت کرنے سے بات نہیں بنے گی، زیادہ وقت دینے سے بات نہیں بنے گی، زیادہ مال لگانے سے بات نہیں بنے گی، زیادہ ایمان کے ساتھ بات بنے گی. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ زیادہ ایمان کیسے ہوتا ہے. میں نے عرض کیا تھا ایمان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، زبان سے کلمہ پڑھنا، دل سے یقین کرنا، اپنے پورے جسم سے اعمال صالحہ کرنا، نیک اعمال کرنا. جب ایمان تینوں چیزوں کا مجموعہ ہے تو پھر ایمان زیادہ بھی ان تینوں چیزوں میں اضافے کے ساتھ ہوتا ہے. زبان کے اعمال، پورے جسم کے اعمال اور دل کے اعمال، یہ زیادہ ہوں تو ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، کم ہو جائے تو کم ہو جاتا ہے. زبان اور جسم اور دل کے ساتھ گناہ کرنے لگ جائے تو ایمان ختم ہونے لگ جاتا ہے. دل بھی گناہ کرتا ہے، دل بھی نیکیاں کرتا ہے، زبان بھی گناہ کرتی ہے، زبان بھی نیکیاں کرتی ہے، جسم بھی نیکیاں کرتا ہے، جسم بھی گناہ کرتا ہے. یہ تینوں چیزیں اگر نیکیاں زیادہ کریں، ایمان مضبوط اور بلند ہو جاتا ہے. صحابہ اکرام کو اس بات کی بہت فکر رہتی تھی کہ میں کس ایمان کے لیول پر نیکی کر رہا ہوں. نماز تو میں پڑھ رہا ہوں، روزہ تو میں نے رکھا، صدقہ تو میں نے کیا، لیکن کس لیول پر کیا، اس بات کی بہت فکر ہوتی تھی. نماز پڑھی، گھر جانے لگے، دکان پر جانے لگے. صحیح بخاری میں بھی ہے، ساتھی کو کہتے بھائی تعال نؤمن ساعة، میرا ایمان لگ رہا ہے کہ لیول ٹھیک نہیں جا رہا، ذرا میرے ساتھ بیٹھو، مجھے کوئی آیات سناؤ، کوئی حدیث سناؤ، میرا ایمان کا لیول پورا کرو، پھر چلے جانا. وہ بیٹھتے، کوئی آیت سناتا، کوئی حدیث سناتا، کوئی دل نرم کرنے والی بات کرتا، کوئی واقعہ سناتا، اس کا ایمان اچھا ہو جاتا، خوش ہو کر وہاں سے چلا جاتا. ایمان کی کمی کو شدید محسوس کرتے تھے. کوئی ڈرائیور اس کو اپنی گاڑی کے تیل کا اور پیٹرول کا اتنا خیال نہیں ہوتا، اتنی فکر نہیں ہوتی جتنا ان کو اس بات کی فکر ہوتی تھی کہ میرا ایمان کتنا رہ گیا. میں کہیں منافق تو نہیں ہو گیا؟ جب ایمان ختم ہو جائے گا اور آپ نیکیاں کرتے رہیں گے، مسلمانوں والے کام کرتے رہیں گے اور ایمان نہیں ہوگا تو یہ نفاق ہے. مسلمان کا کافر ہو جانا بہت مشکل ہوتا ہے، منافق ہو جانا بڑا آسان ہوتا ہے، کیونکہ بظاہر کوئی فرق نہیں آتا، وہی نمازیں، وہی روزے، وہی حج، وہی خیرات. حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا. ابوبکر صدیق کہتے ہیں کیا بات کر رہے ہو، اپنے آپ کو منافق کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے بھائی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے ادھر جنت مہک رہی ہے، ادھر جہنم دہک رہی ہے. اور جب آپ کی مجلس سے ہم گھر چلے جاتے ہیں، دکان پر چلے جاتے ہیں، کیفیت وہ نہیں رہتی. اگر مجلس نبوی، مجلس نبوی ایمان ہے تو پھر گھر اور دکان کی مجلس نفاق نہیں تو اور کیا ہے. کہنے لگے بات تو میں بھی محسوس کرتا ہوں، چلو جا کر پوچھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. جا کر پوچھا تو آپ نے فرمایا حنظلہ ساعۃ و ساعۃ، ہر وقت ایمان ایک لیول کا نہیں رہتا، انسان ہے، کبھی عمل کی کمزوری آ جاتی ہے، ایمان کم ہو جاتا ہے. یہ نفاق نہیں ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے جو آپ محسوس کرتے ہیں. اور اگر آپ میری مجلس والے ایمان کو ہمیشہ مینٹین رکھو، ہمیشہ اس پر محافظت کرو، لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، پھر مدینہ کی گلیوں میں چلتے ہوئے اللہ کے فرشتے تمہارے ساتھ مسافہ کیا تھا، پھر تمہارا وہ لیول ہو جائے. ایک صحابی قرآن حکیم پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، بچہ بغل میں سو رہا ہے، ادھر گھوڑا باندھا ہوا ہے. جیسے جیسے قرآن پڑھتے ہیں گھوڑا ہلنے لگ گیا، جیسے قرآن زیادہ پڑھا گھوڑا زیادہ ہلنے لگ گیا. کہتے ہیں مجھے فکر ہوئی کہ کہیں یہ ہل ہل کر میرے بچے کے اوپر نہ چڑھ جائے جو سو رہا ہے. میں نے پڑھنا بند کیا، نماز ختم کی، دیکھا کس چیز سے ڈر رہا تھا یہ، ادھر ادھر دیکھا کچھ نظر نہیں آیا، اوپر دیکھا تو قندیل تھے، روشنیاں تھیں، نور تھا مختلف قسم کا جو قریب تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اوپر چلا گیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے ایسے ایسے دیکھا ہے، فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے تھے، یہ اس کا سکون تھا جو آسمان سے نازل ہو رہا تھا، اور اگر تو قرآن پڑھتا رہتا دن ہو جاتا لوگ بھی اس کو دیکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے، اور اللہ کی یاد کا بہترین طریقہ قرآن حکیم کی تلاوت ہے، اس کا فہم ہے، اس کو سمجھنا ہے، تو فرمایا حفت ہم الملائکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ جاؤ دنیا میں دیکھو، دنیا والے ہٹی دکان میں مگن ہیں، خرید و فروخت شاپنگ میں مگن ہیں، ان کو اپنی اپنی فکر ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو سب کاموں سے بے فکر ہو کر مجھے یاد کر رہے ہیں، میرا قرآن پڑھا جا رہا ہے، آیات کی تفسیر کی جا رہی ہے، احادیث مصطفیٰ کا تذکرہ ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ دیکھو وہ لوگ کون ہیں۔ اللہ کے فرشتے پوری زمین پر اپنا ایریا بانٹ لیتے ہیں، میں ایشیا کو دیکھتا ہوں، تم یورپ کو دیکھو، تم افریقہ کو دیکھو، تم آسٹریلیا کو دیکھو۔ جب ایک فرشتہ ان میں سے کوئی مجلس ذکر کو دیکھ لیتا ہے، وہ کہتا ہے ہلمو الا بغیتکم، وہ سارے بھائیوں میرے پاس آ جاؤ۔ جس کام کے لیے نکلے تھے، مجھے کراچی گلشن اقبال کی مسجد نظر آئی ہے، اس میں کچھ لوگ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، رب ذوالجلال کا تذکرہ کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھ رہے ہیں۔ آؤ، جس کام نکلے تھے وہ کام ہو گیا، سارے فرشتے آ کر کے اس مجلس کو حفتہم الملائکہ گھیر لیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، اوپر سے رب ذوالجلال کی رحمت گھیر لیتی ہے، اللہ اکبر، وذکرہم اللہ فی من عندہ، رب ذوالجلال کو جب رپورٹ ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو جمع کرتا ہے، فرشتوں کو جمع کرتا ہے، فرشتوں میرے پاس آؤ۔ آگئے، یاد رکھو کراچی میں فلاں جگہ فلاں موقع پر اس ایڈریس پر اس جی آر پر کچھ میرے بندے مجھے یاد کر رہے ہیں، جب وہ جمع ہو کر مجھے یاد کر رہے ہیں تو ان کی جزا یہ ہے کہ میں بھی تمہیں جمع کر کے ان کو یاد کروں۔ من ذکرنی لوحدہ اذکرہ لوحدی، جو مجھے اکیلے یاد کرتا ہے میں اس کو اکیلا یاد کرتا ہوں، ومن ذکرنی فی ملئن اذکرہ فی ملئن خیر منہ، اور جو مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے میں رب ذوالجلال بھی اس کو فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ اللہ کو یاد کرنے والی مجلسیں ایمان کو زیادہ کرنے والی ہوتی ہیں، اس سے رب ذوالجلال پر ایمان بڑھ جاتا ہے، رسولوں پر ایمان بڑھ جاتا ہے، آخرت کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ جب ایک آیت نازل ہوئی تھی تو ایک آیت پر ایمان لانا اور جب دس آیتیں نازل ہو گئیں دس پر ایمان لانا برابر ہے کیا؟ اور جب ہزار آیت نازل ہو گئی ایمان زیادہ ہو جائے گا نا؟ وہ تو آیا تو اب دوبارہ نازل نہیں ہوں گی، لیکن آپ کو ان کا علم نہیں ہے، آپ کو ان کا علم نہیں ہے۔ جب آپ ایک آیت سیکھو گے، جب آپ دس آیتیں سیکھو گے، جب آپ سو آیات سیکھو گے، آپ کا ایمان زیادہ ہوگا نا؟ ایک آیت پر ایمان، پھر سو آیتوں پر ایمان، پھر ہزار آیتوں پر ایمان۔ جیسے جیسے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب و سنت کا مطالعہ کرتے جاؤ گے، اس کو سمجھتے جاؤ گے، اس کا فہم اور ادراک حاصل کرو گے، ویسے ویسے آپ کا ایمان خود بخود زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہر شخص اپنے دل میں محسوس کرتا ہے. جب وہ مجلس سے اٹھ کر جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرا ایمان زیادہ ہو گیا ہے. اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہفتے میں ایک دفعہ جو لوگ تیرے پاس آتے ہیں ان کا ایمان زیادہ ہو جائے, ان کے گناہ دھل جائے, ان کی صفائی ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم, کتاب و سنت کا علم, درس و دروس, یہ ایمان کو زیادہ کرنے والی چیزیں ہیں. اس کے لیے لپک کر جانا چاہیے. مجھے یاد آ رہے ہیں البانی صاحب, علامہ محمد ناصر الدین البانی, آپ بھی بہت مصروف ہیں, وہ بھی بہت مصروف ہوتے تھے. کہتے ہیں میں جوان ہوا, میں نے گھڑی سازی کا کام سیکھا, گھڑیوں کو درست کرنے کا کام سیکھا. مسجد کی دکانوں میں سے ایک دکان میں میں نے کام شروع کر دیا. کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد میں درس ہوتا ہے, لوگ اپنے کام چھوڑ کر آ جاتے ہیں, آ کر درس سنتے ہیں. اس کثرت کے ساتھ آتے ہیں کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر یہ بھی, ان کے بھی تو بچے ہیں, ان کی بھی تو مجبوریاں ہیں, یہ سب چھوڑ کر اللہ کا دین سیکھنے آتے ہیں, میں ایسا کیوں نہیں کرتا. اس قدر کثرت سے لوگ آتے, اس قدر جوک در جوک آتے کہ میں بھی ایک دن دکان بند کر کے درس میں بیٹھ گیا. بہت مزہ آیا, بہت ایمان میں اضافہ ہوا. پھر یہ روٹین بن گئی, اپنا کچھ گھنٹے کام کرتا, درس ہوتا تو درس سیکھتا. یہاں تک کہ اس قدر حرص بڑھ گئی کہ اب میں نے مستقل طور پر دین سیکھنا شروع کر دیا, حتیٰ کہ اس میں مہارت حاصل کر لی. حدیث کا علم, حدیث کے راویوں کے حالات کا علم سیکھتے سیکھتے, حتیٰ کہ کتابیں تالیف کرنا شروع کر دیں. اور ان کی آخری عمر میں حالت یہ تھی کہ مکتبات والے انتظار میں رہتے تھے شیخ صاحب کو کتاب لکھیں تو ہم فوراً اس کو میں پہلے چھاپوں گا, اس لیے کہ ہاتھوں ہاتھ بک جائے گی. اور جب وہ فوت ہوئے تو پوری زمین پر حدیث کے علم میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا. ہم بھی بہت مصروف ہیں, لیکن جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں, رب الجلال جن کو توفیق دیتا ہے, جن سے کوئی کام لینا ہوتا ہے, وہ کام بھی کر جاتے ہیں اللہ کے فضل سے. تو عزیز بھائیو, ایمان زیادہ کرنے والا بہت بڑا سبب اللہ کی کتاب کو سمجھنا, کتاب اللہ کو یاد کرنا, سنت مصطفیٰ کو سمجھنا صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے جیسے آپ پڑھتے چلے جائیں گے, آپ بہت دور کی سیرت میں, بہت دور کی تاریخ میں گم ہو جاؤ گے. آپ اپنے گھر بیٹھے 1400 سال پرانے مدینے میں جا کر آباد ہو جاؤ گے. یوں لگے گا جیسے آپ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں سن رہے ہیں. اس سے جو ایمان بڑھتا ہے, اس سے جو للہیت آتی ہے, اس سے جو نفاق سے دور ہو جاتا ہے, اس سے جو عمل میں ستھرائی آتی ہے, ایمان کی چاشنی نصیب ہوتی ہے, اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. تو ایمان کو زیادہ کرنے کا بہت بڑا سبب کتاب و سنت کا علم ہے. پھر جب بھی کوئی ایسی مجلس ہو, درس و دروس کا سلسلہ ہو, فوراً وہاں پہنچنا چاہیے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے خطبہ سننا واجب قرار دیا ہے, جو خطبہ نہیں سنتے وہ گناہگار ہوتے ہیں. جمعہ کا خطبہ ظہر کی 4:02 کر دیا, 2 کے مقابلے میں خطبہ, اس کو سننا فرض ہے. اذان کے ہوتے ہوئے پہنچنا لازم ہے. اس میں وقت پر پہنچا کریں اور اپنی گاڑی اور موٹر سائیکل کی سیٹیں خالی نہ لے کر آیا کریں, ساتھیوں کو ساتھ لے کر آیا کریں. یہ ایمان کی مجلس ہے, اس سے ایمان زیادہ ہوتا ہے، اور پھر رب ذوالجلال کی معرفت حاصل کرنا اس سے بھی ایمان زیادہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کہاں ہے؟ رب ذوالجلال عرش پہ، بری پہ ہے، آسمانوں پہ ہے، اوپر ہے. اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ جو آسمان کے اوپر ذات ہے وہ تمہیں کہیں زمین میں دھنسا نہ دے؟ جو آسمان کے اوپر ہے، نماز میں کہتے ہو سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے وہ ذات جو بلند ہے. الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اللہ کی طرف اعمال صالحہ چڑھتے ہیں. اور لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا کہ اس رات اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. قرآن نازل ہوا تنزیل من رب العالمین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو نازل کیا. نازل کیا، اگر اللہ نیچے ہوتا تو کہا تھا اللہ میں نے اوپر چڑھایا اس کو. اللہ فرماتے ہیں میں نے نازل کیا تو مطلب اللہ اوپر ہے، اللہ کی طرف اعمال چڑھتے ہیں. رب ذوالجلال والاکرام کی صفات کو سمجھنا، اللہ کے مقام کو سمجھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے میں اپنی لونڈی کو، اس نے کوئی سستی کی تھی، اس کو میں نے تھپڑ مار دیا، اب مجھے اس پہ ترس آ رہا ہے، میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں. اے اللہ کے رسول، اگر یہ ایمان والی ہے تو میں آزاد کر دیتا ہوں، آپ ذرا اس کا ایمان چیک کر لیں. فرمایا لونڈی یہ بتاؤ این اللہ، یہ نہیں کہا کلمہ سناؤ، یہ نہیں کہا اللہ ایک ہے زیادہ ہیں، شرک کرتی ہو نہیں کرتی ہو، بلکہ سوال کیا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ کہتی اللہ فی السماء، اللہ بلندیوں میں ہے. کہا من انا، میں کون ہوں؟ کہتی ہے انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اعتقها فانها مؤمنہ، اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے. دو سوال، آج اگر یہ سوال ہمارے معاشرے میں کیا جائے تو کتنے لوگ فیل ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی سمیع ہے، ہر چھوٹی بڑی باتوں کو سننے والا ہے. اللہ کے نام، اللہ کی صفات، ان کو سمجھنا، اللہ کی معرفت زیادہ ہوتی ہے. اور جیسے جیسے رب ذوالجلال کی معرفت زیادہ ہوتی ہے، اس کا خوف بھی زیادہ ہوتا ہے، اس کی امیدیں بھی اس سے بڑھ جاتی ہیں، اور اس پر ایمان بھی زیادہ ہو جاتا ہے. کسی بھی ذات کی معرفت اگر آپ کو زیادہ ہو جائے، آپ کے دل میں اس کا احترام بھی بڑھ جائے گا، آپ کے دل میں اس کا خوف بھی زیادہ ہو جائے گا. مثلا آپ کو معلوم ہو جائے کہ جس کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں یہ بہت بڑا آفیسر ہے، تو آپ کو فوراً کام یاد آ جائیں گے کہ اس کے لائق مجھے یہ یہ کام ہو سکتا ہے، میں اس سے یہ کام کروا لوں گا، آپ کی امید بڑھ جاتی ہے. آپ کو معلوم ہو جائے یہ بہت بڑا علامہ ہے، مفتی ہے، آپ کے دل میں اس کا احترام زیادہ ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ چل جائے یہ بہت بڑا جابر ہے، حکمران ہے، بہت کڑی سزائیں دیتا ہے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے یہ سن کر کہ میں اس شخص کے پاس بیٹھا ہوں جو ایسا ہے، آپ کا ڈر زیادہ ہو جائے گا. بندے کی معرفت، اس کا تعارف، یہ ساری چیزیں لے کر آ رہا ہوتا ہے. رب ذوالجلال والاکرام کا تعارف بھی اللہ کا خوف دل میں پیدا کرتا ہے، اللہ سے امیدیں پیدا کرتا ہے، رب ذوالجلال پر ایمان زیادہ کرتا ہے. اللہ اکبر، اگر میں کسی بس پہ جا رہا ہوں، سیٹ نہیں کھڑا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی سواری کہے کہ مولوی صاحب سیدھے ہو کر کھڑے ہو، میرے اوپر بوجھ نہ ڈالو. اور اگر ان میں کوئی میرا شاگرد بیٹھا ہوا ہو، وہ کیا کرے گا؟ وہ فوراً سیٹ خالی کر دے گا، بندہ تو میں وہی ہوں، دونوں کی بات میں فرق کیوں آیا؟ اس لیے کہ وہ مجھے جانتا ہے، وہ مجھے جانتا نہیں ہے. رب الجلال کی معرفت بڑھ جانے سے ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، اس پر توکل زیادہ ہو جاتا ہے، اس سے امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں، اس کا خوف دل میں بڑھ جاتا ہے۔ فرمایا انما یخشى اللہ من عباده العلماء، جتنا رب الجلال کا علم زیادہ ہوگا اتنا آپ کے دل میں اس کا خوف زیادہ ہوگا۔ علماء اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، آپ اللہ کا علم زیادہ حاصل کر لو آپ بھی اللہ سے ڈرو گے، آپ کو اللہ کا عذاب کا علم نہ ہو، اللہ کی سزاؤں کا علم نہ ہو، اللہ کے جبار ہونے کا علم نہ ہو، اس کے قہار ہونے کا علم نہ ہو، اس کے جبروت کا ملکوت کا علم نہ ہو، تو آپ اللہ تعالیٰ کو بہت ہلکا سمجھیں گے، اس سے نہیں ڈریں گے۔ اور جیسے جیسے اس کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی آپ کا ایمان زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ اکبر، وہ بہت زیادہ سننے والی ذات ہے، اللہ کے ناموں اور اس کی صفات کا علم، یہ اللہ کی معرفت کا علم ہے۔ اور جتنی ذات اعلیٰ ہوتی ہے اتنا اس کا علم بھی اعلیٰ ہوتا ہے۔ آپ محمد علی جناح کے حالات پڑھتے ہیں میٹرک میں اور کسی کے نہیں پڑھتے، آپ سیرت مصطفیٰ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی کوئی ذات اعلیٰ ہوتی ہے اتنا اس کی ذات کے بارے میں علم بھی زیادہ اہم ہوتا ہے، چونکہ رب الجلال کی ذات سب سے اعلیٰ ہے اس لیے اس کی معرفت بھی سب سے اہم ہے۔ اس کو سمجھنا، اس کے بارے میں علم حاصل کرنا، یہ بھی سب سے زیادہ اشرف اور سب سے زیادہ عزت اور اکرام والی بات ہے۔ اس لیے عزیز بھائیو، اگر آپ ایمان زیادہ کرنا چاہتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرو، اور اللہ کی معرفت چلے کاٹنے سے نہیں، رب الجلال کی بغاوت سے نہیں، سادوئزم سے نہیں، اللہ کی معرفت کتاب و سنت کے علم سے حاصل ہوتی ہے، اللہ کے ناموں اور اس کی صفات کے علم سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، ہر بات کو جانتا ہے، ہر اوجھل چیز اس کے سامنے اوجھل نہیں ہے۔ تو آپ کے دل میں اگر کیمرہ لگا ہوا ہو تو آپ سمٹ جاتے ہو، اگر کسی صحافی کی ریکارڈر سامنے آ جائے تو آپ کے ہونٹ کانپنے لگ جاتے ہیں، اور جب معلوم ہو جائے کہ رب الجلال ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تیری زبان سے نکلے والا ایک ایک لفظ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے اور تجھے ہر وقت وہ دیکھ رہا ہے، اس کے اثرات تیرے جسم پر آئیں گے نہیں؟ سمیعن، بہت باریکی کے ساتھ سننے والی ذات ہے۔ اللہ اکبر، چیونٹیوں کی آوازیں بھی سن لیتا ہے، مظلوموں کی آوازیں بھی سن لیتا ہے، ہر چیز کو دیکھنے والی ذات ہے، ہر چیز کی نگرانی کرنے والی ذات ہے، جبار ہے، قہار ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اللہ جیسا کوئی عذاب دے نہیں سکتا۔ دنیا والے ٹارچر کرتے ہیں مگر ان کو ہدایت ہوتی ہے کہ کہیں بندہ مر نہ جائے، اتنا زیادہ نہ مارو کہ مر نہ جائے۔ رب الجلال والاکرام باغیوں کی پٹائی کرتا ہے اور اس کو اس بات کا ڈر نہیں ہوتا کہ کہیں مر نہ جائے۔ لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابہا، قیامت والے دن جہنم میں اللہ کے باغی ہوں گے، نہ ان کو موت آئے گی اور نہ اس موت کے ڈر سے عذاب میں تخفیف کی جائے گی۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيى، نہ وہ مرے گا نہ زندہ ہوگا، بیچ کی شکل ہوگی، یہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی ایک انگلی پر درختوں کو رکھ لے گا، ایک پر زمینوں کو رکھ لے گا، ایک پر آسمانوں کو رکھ لے گا۔ اور قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، ہم آسمانوں کو لپیٹ کر جیسے کوئی شخص کاغذ کو لپیٹ کر ہاتھ میں لے لیتا ہے، اللہ زمینوں اور آسمانوں کو، والسماوات والارض جميعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ، ساتوں زمینوں کو گول کر کے ہاتھ میں لے لے گا، ساتوں آسمانوں کو گول کر کے ہاتھ میں لے لے گا اور فرمائے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ، این الجبارون، دنیا میں اپنے بڑے بڑے کرسی کی مضبوطی کے دعوے کرنے والے آج کہاں ہیں؟ عین المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، پھر اللہ خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار، آج ایک غالب رب کی بادشاہی ہے جو مالک یوم الدین ہے، جو روز جزا کا بھی مالک ہے، ساری کائنات کا بھی مالک ہے، اور کوئی دم مارنے والا نہیں، کوئی آواز نکالنے والا نہیں۔ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا، کوئی اونچی آواز سے بول نہیں سکے گا، خسر خسر خسر خسر کریں گے، کوئی اونچی آواز سے نہیں بول سکے گا۔ لا یشفع عنده الا باذنہ، کوئی بات کرنا چاہے تو اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اس کا علم، اس کے اسماء اور صفات کا علم انسان کو سمجھ میں آتا ہے، اس کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، اگر اس کو کوئی مشکل ہے اس کا توکل بڑھ جاتا ہے، اللہ پر توکل زیادہ ہو جاتا ہے، اگر وہ گناہ گار ہے اس کی اللہ تعالیٰ سے بخشش کی امید زیادہ ہو جاتی ہے، اور اگر وہ نیکوکار ہے تو وہ اپنے آپ کو اچھا نہیں کہتا، اپنی نیکیوں پر فخر نہیں کرتا، اس لیے کہ رب ذو الجلال والاکرام، اس کے سامنے میری نیکیاں جنت کی قیمت نہیں بن سکتی۔ اسی طرح عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی ایمان میں اضافے کا سبب بنتا ہے، صحابہ اکرام کا علم بھی، سابقہ انبیاء، قصص الانبیاء، اس سے بھی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، کیسے کیسے وہ لوگ اٹھے، کیسے انہوں نے محنتیں کی، کیسے انہوں نے مارے کھائیں اور ازمائشیں برداشت کی اسلام کے بول والا کے لیے، اسلام کی ترویج کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے، اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ انسان جب اپنے آپ کو تولتا ہے، اپنا موازنہ کرتا ہے، تو ان کے قصے سن کر، ان کی سیرت پڑھ کر بھی انسان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سیرت پر لکھی جانے والی کتابیں، ایسا سیکوینس ہے، ایسی لذت آتی ہے اس میں پڑھ کر کہ کتاب کو چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا۔ قرآن پڑھنا چاہیے مگر عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے رغبت کم ہوتی ہے، سیرت کی کتاب سب کو سمجھ میں آتی ہے، اس لیے اس میں رغبت زیادہ ہونی چاہیے۔ آپ کی سیرت، صحابیات کی سیرت، صحابہ اکرام کی سیرت، ان کی قربانیاں، ان کے صبر و استقامت کے قصے اور ان کے قربانیوں کے قصے، یہ جب انسان پڑھتا ہے تو اپنے آپ کا موازنہ کرتا ہے، تو اس سے بھی ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دعوت اللہ کا کام کرے تب بھی ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ دعوت اللہ جب انسان اللہ کی طرف بلاتا ہے تو شیطان کے مقابلے میں ہوتا ہے، شیطان اپنی طرف بلاتا ہے، یہ رحمان کی طرف بلاتا ہے، تو شیطان اس کے سامنے دفاعی پوزیشن میں چلا جاتا ہے۔ اگر آپ دعوت کا کام نہیں کرتے، شیطان آپ کے اوپر چڑھ کر رہے گا، آپ کو بہکائے گا، اور اگر الٹا آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہو تو آپ اپنے آپ کو محفوظ کر لو گے اور شیطان دفاعی پوزیشن میں چلا جائے گا۔ جتنا قدر آپ اللہ کی طرف بلاتے ہیں اتنا قدر آپ کا ایمان زیادہ ہے، جتنا قدر آپ اللہ کی بغاوت پر، آپ کے دل میں کچھ نہیں ہوتا، اتنا قدر آپ کا ایمان کمزور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی دیکھتا ہے، ہاتھ سے روک کے، ہاتھ سے کہاں روک سکتا ہے، اپنی اولاد کو روک سکتا ہے، اپنی بیوی کو، اپنے ملازمین کو روک سکتا ہے، جہاں اس کا ہاتھ چلتا ہے وہاں ہاتھ سے روک کے، اور اگر حکمران ہے اپنی رعایا کو روک سکتا ہے، ہاتھ سے روک کے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے۔ کتنے لوگ گناہ کرتے، کتنی عورتیں بے پردگی کرتی، لیکن ہمارا ایمان ان کو کچھ نہیں کہتا، ہم زبان سے بھی ان کو کچھ نہیں کہتے۔ فرمایا زبان سے روکے، اور اگر زبان سے بھی نہیں روکتا تو کم از کم دل سے برا جانے۔ جو شخص کسی گناہ کو دل سے برا جانتا ہے وہ کم از کم اس میں شرکت کو تو نہیں کرے گا، اب ایک شخص اپنے آپ کو مار رہا ہے, اپنے آپ کو مار رہا ہے, دوسرا کھڑا ہو کر اس کو دیکھ رہا ہے, اس کا مطلب یہ بھی اس کے شریک ہے, یہ اس کی رونق کو دوبالا کر رہا ہے. اگر یہ دل سے برا جانتا تو کم از کم وہاں جاتا نہیں کہ میں اس کو برا سمجھتا ہوں, میں وہاں نہیں جاؤں گا. تو جو شخص دل سے بھی برا نہیں جانتا, فرمایا وذالک اضعف الایمان, جو شخص دل سے برا جانے اور اس مجلس میں اس گناہ میں شرکت نہ کرے, یہ کمزور ترین ایمان ہے. اور اگر دل سے بھی برا نہیں جانتا, فرمایا ولیس وراء ذلک حبۃ خردل من ایمان, پھر اس میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. تولو اپنے آپ کو, موازنہ کرو اپنے دلوں کا, اپنے ایمان کی کیفیت کا. کتنی بار ایسے ہوتا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ کی بغاوت اور نافرمانی ہوتی ہے اور ہم وہاں پہ بالکل دل بھی برا نہیں جانتا. او میرے عزیز بھائیو, مجھے بتاؤ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کو معاف کرنے کا حکم دیا, اس کو چھیلنا گناہ ہے یا نہیں؟ ہے نا. تو آج جب آپ نے چھیلی تھی تو اس وقت دل میں آیا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں؟ نہیں آیا تھا, نہیں آیا تھا. جب میں نے چھیلنی شروع کی تھی تو اس وقت آیا تھا, اس وقت دل میں آیا تھا کہ میں گناہ کرنے جا رہا ہوں, یہ غلط ہو رہا ہے. لیکن اب دل میں نہیں آتا. کیوں؟ اب یوز ٹو ہو گیا گناہ کو, اب ہضم کر گیا گناہ کو. اگر اب آپ اس گناہ کو دل سے برا نہیں جانتے تو اس کا مطلب ایمان کا جنازہ نکلا ہوا ہے. فرمایا اگر دل سے برا نہ جانو, ولیس وراء ذلک حبۃ خردل من ایمان, وہاں ایمان ایک رائے کے برابر بھی نہیں ہے. میں فتویٰ نہیں لگاتا لیکن ہے بات فکر کرنے والی, ہے یہ فکر والی بات. گناہوں کو ہضم کر جانا, یوز ٹو ہو جانا, اور پھر اس پر دل کا انکار بھی ختم ہو جانا, یہ بہت بڑی بدبختی ہے. چور ساری زندگی چوری کرے, اگر وہ اس بات کو چوری سمجھتا ہے تو کبھی توبہ نصیب ہو جائے گی. اور دوسرا جو گناہ کرتا ہے اور دل میں نفرت باقی نہیں رہتی, اس کو توبہ نصیب ہونا بہت مشکل ہوتا ہے. جو اپنے آپ کو گلٹی نہیں سمجھتا بلکہ گناہ پر فخر کرتا ہے, اتراتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکلیں, داڑھیوں والی شکلیں, ان کو ہیچ نیچ سمجھتا ہے, ان کو نیچ سمجھتا ہے معاشرے میں. اور جو ہندوؤں جیسی شکلیں ہیں ان کو باعث فخر سمجھتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ وہ ایمان کے کس لیول پر بیٹھا ہوا ہے. تو اگر دل سے برا نہ جاننا یہ ذرہ برابر ایمان نہیں, دل سے برا جاننا کمزور ترین ایمان ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زبان سے منع کرنا اچھا ایمان ہوا نا, اور ہاتھ سے روکنا اس سے اچھا ایمان ہوا. اور ہاتھ سے روکنے کی بہترین شکل جہاد فی سبیل اللہ ہے, اور جہاد فی سبیل اللہ بھی ایمان میں اضافے کا سبب ہے. رب ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں جب احزاب کے موقع پر دشمن اکٹھے ہو کر آ گئے مسلمانوں پر مدینے میں حملہ کرنے کے لیے, منافقوں نے جب دیکھا تو کہنے لگے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے تھے کہ تمہاری مدد ہوگی, دشمن آ گیا مدد ہوئی نہیں. ما وعدنا اللہ ورسوله الا غرورا, اللہ اس کے رسول نے ہمارے ساتھ نعوذ باللہ دھوکہ کیا. اور جو مومن تھے, ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله, جب انہوں نے انہیں لشکروں کو دیکھا, سیناریو ایک ہے, منظرنامہ ایک ہے, نگاہ کا زاویہ مختلف ہے. جب مومنوں نے دیکھا کہنے لگے یہ پہلے اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتایا تھا کہ ایسا ہوگا اور آج ہو گیا ہے, اس کا مطلب اللہ بھی سچا اس کا رسول بھی سچا. صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله رسوله وصدق الله رسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ان لشکروں کو دیکھ کر ان کا ایمان زیادہ ہو. اب تو مزہ آئے گا رب کی ملاقات کا, اب تو سر سجیں گے شہادتوں کے تاج کے ساتھ, اب تو مزہ آئے گا لڑنے کا. ان کا ایمان زیادہ ہو گیا, منافق کا نفاق ننگا ہو گیا. جہاد بھی ایمان میں اضافے کا سبب ہے اور دعوت اللہ بھی ایمان میں اضافے کا سبب ہے. اسی طرح آیات جو سمجھ نہ آتی ہوں, بعض بھائی اس کے لاجک کو تلاش کرتے ہیں. ہر آیت لاجک کے مطابق ہے, ہر حدیث لاجک کے مطابق ہے, لیکن ہو سکتا ہے تیرے لاجک کے مطابق نہ ہو, کسی اور کے لاجک کے مطابق ہو, اللہ تعالیٰ کے لاجک کے مطابق ہو. اور یہ کہنا کہ میرے لاجک میں آئے گی تو مانوں گا, یہ عقل پرستی ہے, یہ رب پرستی نہیں ہے. میری عقل میں آئے گی تو مانوں گا, اللہ کہے تو نہیں مانوں گا. اس کا مطلب اللہ کی نہیں مان رہا, اپنی عقل کی مان رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے جہنم پر 19 فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں. مکے والوں کے لیے آیت فتنہ بن گئی, کہنے لگے لو 19 سے کیا ہوتا ہے, ہم ایک ایک پکڑ لیں گے ان کو. فرمایا وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا ليستيقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا. ہم نے یہ تعداد اس لیے بیان کی کہ اس پہ اعتراض کرنے والے شبہات میں پڑھ کر, فتنے میں پڑھ کر تباہ ہلاک ہو جائیں, اور اس پر ایمان لانے والے ایمان لا کر اپنے ایمان کا زیادہ کر لیں. تو آزمائشوں میں بھی ایمان زیادہ ہوتے ہیں, اللہ کی آیات پر بھی ایمان زیادہ ہوتے ہیں, جہاد اور دعوت کے ساتھ بھی, اللہ اس کے رسول کی معرفت کے ساتھ بھی, کتاب و سنت کے علم کے ساتھ بھی. یہ موٹی موٹی باتیں ہیں, یہ دل کے اعمال ہیں, پھر جسم کے اعمال, ہر قسم کی عبادات جتنی زیادہ کریں گے ایمان زیادہ ہوگا, جتنی زیادہ کریں گے اتنا ایمان زیادہ ہوگا. اور اسی طرح دل کے اعمال, اللہ کی آیات پہ غور و فکر کرنا, اللہ پہ توکل کرنا, اس پر بھروسہ کرنا, اس سے امیدیں وابستہ کرنا, یہ دل کے اعمال ہیں. اچھا سوچنا, دین کے غلبے کی پلاننگ کرنا, یہ سب دل کے اعمال ہیں, ان سے بھی ایمان زیادہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایمان میں اضافہ فرمائے, زیادہ ایمان کے ساتھ زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے, اور موت آئے تو ہم اعلیٰ ایمان پر فائز ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین.